السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونورا ساطعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأحسن ختامنا واهد أولادنا واطرد الشيطان من بيننا. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي في كبرياء وعظمة فيقول: الله جل جلاله ينادي في كبرياء وعظمة. Mwenyezi Mungu anatangaza katika ile hali ambayo ni katika sifa yake, fi kibriyain, lianna huwa sahibul kibriya. Anatangaza katika hali ya viburi vyote amekusanya yeye, kwa sababu yeye ndiye sahibul kibriya. Anatangaza kwa matangazo ya vya kiburi, na kataja katika hadithi kudusi: al-kibriyau ridai wal-azamatu izari, viburi ndiyo nguo yangu ya juu na utukufu ni nguo yangu ya chini. Kwa kiasi cha viumbe kuelewa tu nguo inafanya kazi gani kwa wao viumbe, yeye Mwenyezi Mungu, walillahi almathalu al-a'la, Mwenyezi Mungu ni mwenye mfano wa juu zaidi, hakuhusika na uvaaji kama wanavyoona binadamu. Nguo zinafanya nini wao? Lakini anapotangaza Mwenyezi Mungu tangazo kama hilo, ndani yake mna viburi wa azama na utukufu. Fayakulu, katika tangazo hilo Mwenyezi Mungu anasema: ana Allahu, mimi ndiye Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah. Wa ana al-aziz, na mimi ndiye yule mshindi mwenye nguvu. Man arada izza daraini falyuti'i al-aziz, na mwenye kutaka hadhi na utukufu wa miji miwili ad-dunya wal-akhirah, basi na amtii yule mwenye sifa ya kuwa na nguvu. Ana Allahu wa ana al-aziz, man arada izza daraini falyuti'i al-aziz, mimi ndiye Allah na mimi ndiye mwenye nguvu. Mwenye kutaka nguvu na hadhi na ushindi wa miji hii miwili, mji wa duniani na mji wa akhira, falyuti'i al-aziz, basi na amtii Mwenyezi Mungu mwenye nguvu. Akhi المسلم، دقوا يانغو مسلم يعلم تنبوى أن من اعتمد على عقله ضل. يويوتي من يكوي جميع جوية أكلياكي ما قد يوم يقوم أكلي فكياكي نزكو مونغوزا ضل, huyo kapotea. Ingawa ni chombo muhimu kwa binadamu na chenye thamani, lakini peke yake hakiwezi kumuongoza binadamu chombo hicho. mpaka Mwenyezi Mungu ampe khatamu za kumuongoza yeye. Mwenyezi Mungu anasema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila. Sisi ndio tunaye kumuongoza njia ile kuwa yeye sami'an basira imtoshi kumuongoza. Sisi ndio tunye kumfahamisha njia za kwenda, halafu tunamwachia huru, imma shakiran wa imma kafura, imma awe ni mwenye kushukuru au awe kafiri akatae kushukuru neema za Mola wake. Mani atamada ala aqlihi dhalla, mwenye kutegemea juu akili yake kapotea. Wa mani atamada ala ilmihi dhalla, na mwenye kutegemea juu ya ilmu yake amekwisha dhalilika. Wa man yatamada ala malihi malla, wa man yatamada ala malihi qalla, na mwenye kutegemea juu ya mali yake ameshakuwa mchache hana kitu. Kwa maana wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, chochote mlicho nacho katika neema basi chatokana na Mwenyezi Mungu Allah. Akitegemea mtu juu ya mali yake ajue ya kwamba qalla, ameshakuwa ni mpungufu hana kitu. Wa man yatamada ala nnasi, na mwenye kutegemea binadamu wenziwe watu akasema sina wasiwasi fulani yupo fulani yupo fulani yupo. Wa man yatamada ala nnasi, na mwenye kutegemea juu ya watu malla, amemili upande mbaya, kwa maana anakwenda kwenye ushirikina. Lakini wa man yatamada ala Allah, mwenye kutegemea juu ya Allah, fala dhalla wala zalla wala qalla wala malla, hakuna kupotea, hakuna kudhalilika, hakuna kuwa ni mpungufu, na wala hakuna kumili upande mbaya. Atakayetegemea juu ya Mwenyezi Mungu, huyo ndio kapategemea pala muhimu zaidi. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد الصالحين. يي مجنب منزمه محمد نيبانا وواما ووت كما كنا واتو وما دنياني محمد أتكوى نيبانا واو. Wa ustadhul arifin, na yeye ndiye mwalimu wa wote wanaotambua mambo. Kama kuna watu wanatambua mambo, Muhammad atakuwa ndiye ustadhi wao. Wa qaidul ghurri almuhajjalina, na yeye ndiye kiongozi wa wale viumbe bora waliotambua njia ya kuelekea kwa Mola wao, ambao ni wenye kumemetuka viungo kwa sababu ya udhu. Alghur almajalina, alghur almuhajjalina, basi yeye Muhammad atakuwa ndiyo kiongozi wao aliyofundisha hayo. Alummi, Muhammad ni mtume wa kimaumbile, kawekwa na Mola wake amezuiliwa kusoma na kuandika, ili iwe ni si kwa sababu ya ujinga, ili iwe ni hoja kwa walimwengu wote kwamba atakachokitamka mdomoni kwake, mdomoni mwake yatatoka maneno ya dhahabu, dunia nzima iwe inashughulika nayo maneno hayo, ilhali yeye mwenyewe an-nabiyul ummi anaishi kimaumbile kwamba hawezi kuandika wala kusoma. Si kwa sababu ya ujinga, ni kwa sababu ya hoja ya utume. Lakini juu ya kutokujua kwake kusoma na kuandika, alladhi allama almutaallimina, yeye kawafundisha wale wote wafundishaji, kawafundisha yeye. Alyatim, na vile vile yeye ni yatima. Alladhi, lakini pamoja na uyatima wake, ba'atha al-amala fi qulubi al-ya'isina, amefufua matumaini katika nyoyo za wale waliovunjika moyo, wamekata tamaa, akawainulia hope zao, wao na tamaa. Yeye ni yatima, lakini ba'atha al-amala, ameyafufua matumaini, fi qulubi al-ya'isina, katika nyoyo za waliokata tamaa. Al-faqiru, na pia ni fakiri, si kwa sababu ya ukosefu, وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. ميليما يا مكة المدينة لمتكا يا محمد ميليما إلى مجبل يالي يجيوك يا ذهبوا انتم يا لكتا أكسيما بل أجوع يوما وأشبع يوما من النون بورا نتكون ننجا سكموجا ننتشيب سكموجا أجوع يوما فأذكرك نتفقوا ننجا سكو يوموجا نتفقمك ملوانك نكتاجني كوابودو وأشبع يوما ننتشيب سكو ينجيني فأذكرك نيونك كمبك ويوم يزمه فأشكرك نيونك شكر ويوم يزمه أشبع يوما فأشكرك وأجوع يوما فأذكرك. الفقير الذي نفقير أمبائي قاد سفينة العالم أليونغوز جهاز يولي مينغو الحائرة جهاز اليوميو هجيب قويندا هجيب كفانيا إلى شاطئ الله رب العالمين أكيونغوز أمبكا كوني فكوي وقاند ومن يزمونغ مولا مليز وفي مجوتي. يقول كتيكا matukufu aliyokuja nayo na maslahi kwa ajili ya watu wema, Mwenyezi Mungu mtume wa Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha nasu, enyi watu, tubu ila Allahi, rejieni kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfiruhu, na mumtake Mwenyezi Mungu msamaha sana, fa inni, kwani hakika mimi, atubu ila Allahi, narejea kwa Mwenyezi Mungu siku zote mimi, wa astaghfiruhu, na namuomba msamaha, kila yawmin mi'ata marra, kila siku nafanya hivyo mara 100. Man huwa nani anorejea kwa Mwenyezi Mungu na kumtaka msamaha yeye mara 100? Hadha huwa almaghfuru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Anayafanya hayo ni yule ambaye ghufira lahu, tayari amesamehewa yeye, ma taqaddama min dhanbihi, yale yote ambayo yametangulia katika madhambi yake, wa ma taakhara, na yale ambayo yamechelewa nyuma hayajaja bado. Hata hivyo anajikurubisha kwa Mola wake kwa kumtaka msamaha na kurejea kwake, kulla yawmin mi'ata marra, kila siku si chini ya mara 100. Madha nasna'u nahnu, tufanye nini sisi, ikiwa aliyekwisha samehewa dhambi zake zote zilizotangulia na ambazo zimechelewa? Madha nasna'u nahnu, tufanye nini sisi, waqad sawadna safahati al-a'mali, hali ya kuwa sisi tumechafua kurasa zote za kuandika matendo yetu, tumechafua kila kiendacho usiku na mchana, ni maovu mengi zaidi kuliko mema. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, ana wal jinna wal insa fi naba'in adhim, mimi na majini na binadamu tuko katika simulizi kubwa sana. Akhluku, mimi ndo ninayeomba, wa yu'badu ghairi, lakini anaabudiwa mwingine sio kwa mimi. Wa arzuku, na mimi ndiye ninayeruzuku, wa yushkaru siwaya, anashukuriwa mwingine sio kwa mimi. Khairi ila al-ibadi nazilun, khairi zangu mimi kwa viumbe zateremka kila siku, lakini matokeo yake, wa sharruhum, na shari zao viumbe, ilayya sa'idun, kwangu mimi ndo zinapanda kwa wingi kila siku. Mambo haya ni makubwa mno. Inni wal jinna wal insa fi naba'in adhim, madha nasna'u nahnu, tufanye nini sisi, ikiwa yule ambaye amesamehewa madhambi yake ametangulia na yajayo, anamtaka Mwenyezi Mungu maghfira na kurejea kwake kila siku mara 100. Sisi ni viumbe ambao tumechafua sahifa zetu, kila siku tunapeleka mabaya. Madha nasna'u nahnu, tufanyinini sisi waqad mala'ana al-ardha dhulman, hali ya kuwa tumeijaza ardhi dhulma nyingi, wajauran na jeuri nyingi, wajabarutan na ujabari mwingi, waqaharan na maguvu mengi kuonea watu. Madha nasnahu nahnu, tufanyini sisi ikiwa yeye aliyekwisha kupata msamaha anataka maghfira kwa mula wake kila siku mara mia moja. Amma ba'du, faya ayuha alikhwatu almu'minun, enyi ndugu waumini, ila aina nadhhabu alyawma fi hadhihi al-layla, tutaondoka tuelekee wapi katika usiku huu? Kama ta'awadna, kama tulivyojizoesha, nadhhabu ila sahibi risalati al-asma, tutaondoka twende kwa yule aliyepewa ujumbe, ujumbe mkubwa mno, mtukufu mno, uliokamilika. Wa ustadhi linsaniyati lakbar, na mwalimu anayemfundisha mwanadamu, mwalimu mkubwa mno. Wa qaidi lmuslimin alazam, na tutaelekea kwa kiongozi wa Waislamu aliye mtukufu. Wa hal hunaka lana qaidun siwahu, na kwani sisi tunaweza kumpata kiongozi mwingine siokuwa yeye? Hal lana ustadhun siwahu, tunaweza kumpata mwalimu mwingine asiyokuwa yeye? Hal lana muallimun illa iyyahu, tunaye sisi mwalimu asiyokuwa yeye? Ta'alu ila hadratil habibil mustafa, sasa sogeeni karibu, tuje pamoja kwenye ile hadhara ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa. Li nataallama alilma nafi'a, kwa sababu tujifundishe elimu yenye manufaa. Ayuha alikhwatu alaizza, enyi ndugu watukufu, fi hadhihi alayla, katika usiku huu, natawajjahu ila sayyidina wa muallimina wa murabbina, tutaelekea kwa bwana wetu na mwalimu wetu na yule ambaye mlezi wetu anaotulea. Linakifa amama sharti thalith, tunakwenda kwake tupate kusimama mbele ya sharti ya tatu, min shuruti kubuli sala, katika shuruti za kukubaliwa sala, kwa kuwa tunaishi kwenye aya ya nane ya sura Ash-Sharh, aya isemayo wa ila rabbika farghab, na kwa mola wako mja ajipendekeze mpaka upendwe. Na katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu kilifanya atakupenda sana ni ibada ya sala, uifanye kwa kamilifu. Na ili itimie sala hiyo, Mwenyezi Mungu aipokee aikubali, la budda laha min shurutin, hapana budi sala hiyo itakuwa na sharti. Tumezitaja sharti mbili za mwanzo, leo hii insha Allah tutaingia katika sharti ya tatu, min shuruti kubuli sala, katika sharti za kupokelewa sala. فقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحقيقة مسلم لي من جنب من يزمونه, عن الأمين جبريل, كتكان نمؤمني ومبنغوني ملائكة جبريل, نايا جبريل أنا بقي عن رب العزة كتكك من يزمونه ولم تكف أنه قال كما من يزمونه مثيما. Riwaya imekuja namna kama hiyo, tizama uzito wake. Sasa hadithi al-Kursi al-Jalil, asimuliae ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amman, kapokea kwa nani? Ani al-Amin Jibril, amepokea maneno hayo kwa muumini wa Jibril. Wa Jibrilu amman, kapokea kwa nani? An Rabbil Izza, kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Annahu qala, ya kwamba Mwenyezi Mungu amesema, innama ataqabbalu salata, mimi hakika naipokea swala naikubali, mimman tawadaa, ni kwa yule ambaye amefanya unyenyekevu na kuteremka chini, biha, kwa swala hiyo, liadhamati, kwa ajili ya utukufu wangu. La pili, walam yastatilla ala khalqi, na wala asitumie kiungo chochote katika viungo vyake juu ya kuudhi viumbe vyangu. Na leo tunaingia katika sharti ya tatu, walam yabit musirran ala maasiyati, na wala hajakesha usiku kucha juu ya kuendelea na kuniasi mimi, hapo mimi nitapokea sala yake. Lakini kama katoka msikitini sasa hivi halafu anakwenda kupitia usiku mwingi ananiasi mimi, abadan akuswali bado, aanze upya, mzingo hapokei. Walam yabit musirran ala maasiyati, na wala hajapitisha wakati mwingi kwa usiku juu ya kuniasi mimi. Ta'alau, sogeeni karibu kwa nyoyo na akili. Liuaridha ala hadharatikum, ili nipate kuhudhurisha kwenye hadhara yenu hii. Namadhija min kitabillah, mifano kutoka ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa sunnati rasulihi, na kwenye mwenendo wa mjumbe wake Mwenyezi Mungu. Uaridhu namadhija, nipate kuhudhurisha mifano. Fiha bayanun lilmaasi, na miyake mna bayana ya sisi kutambua nini khatari ya maasi. Maasi sio kwamba yanaondosha neema peke yake, bali maasi yanaweza kumzuilia mtu kupokelewa ibada zake vile vile, haidhuru na neema atakuwa nazo pengine. Lakini siku ya siku akiwa ana mtegemeo makubwa kama ibada yake ya sala, labda ndio ibada ya kinyonge, mwenye uwezo kuifanya ibada hiyo, mwenye mali na sio kuwa na mali, anayaona na asiyeona, anayesikia na asiyesikia, kila mmoja anaweza kuikamata ibada hii na ikawa anaitekeleza kwa ipasavyo, lakini hatimaye anakwenda kutarajia malipo yake, kumbe hapa na kitu, sala imefisidika kwa sababu ya maasi. Allah tabaraka wa ta'ala bayana lana safhatan, Mwenyezi Mungu mtukufu ametubainishia ukurasa wa sahifa. Ijtamaa fiha lafifun tawilun, ndani yake kuna mambo muhimu sana, tena yameelezwa kwa urefu. Min kabairin, katika maovu na madhambi makubwa makubwa. Qala ta'ala, ameanza Mwenyezi Mungu mtukufu ili ibada yako uitegemee. Mwenyezi Mungu ametaja katika akbar kabair, ambayo moja kwa moja inaweza kumuondoshia mtu kupokelewa ibada yake. Mwenyezi Mungu amesema wa qada rabbuka, na ameshahukumu Mola wako, alla ta'budu, ya kwamba nyinyi viumbe vyake msimwabudie mwingine ila iyahu, isipokuwa yeye. Maneno haya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu yanayopatikana katika sura Israi kwenye aya nambari 23, kwa hakika hapa tukipatacho viumbe tunapata fahadha huwa tauhidu, hii ni tauhidi kumpekesha Mwenyezi Mungu, tauhidu l'ibadati, hii ni tauhidi ya ibada. Sabakahu tauhidu l'aqida, imetanguliwa na tauhidi ya aqida. Katika tauhidi ya ibada, baada ya Mwenyezi Mungu kusema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, mbele yake akaweka muamala wabilwalidaini ihsana. Nani ya tauhidi ya ibada ili Mwenyezi Mungu umempokesha kweli? Huwezi kumpokesha Mwenyezi Mungu mpaka wazazi wako wawili wafanyie wema. Hili leo ni jambo jingine ambalo walam yabit musirran ala maasiyati, ndio Mwenyezi Mungu atakubali ibada ya mja kama swala, hakupitisha usiku wala mchana katika jambo la kuniasi mimi. Na yatosha kuwa ni maasi katika akbar kabair, mtu kuwa hasi na kuwa dharau waliosababisha kuja yeye duniani, yani babake na mamake. Ndani ya tauhid al-ibada, Mwenyezi Mungu ameweka maneno pamoja na tauhid ya ibada, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, lakini wa bil walidaini ihsana. سبقه توحيد العقيدة نما يكي imetanguliwa na tauhidi ya itikadi. Tauhidi ya itikadi ikoje? La taj'al ma'a Allahi ilahan akhara. Nyuma ya hiyo sina tatu katika aya ya 22 min sura bani Israil, Mwenyezi Mungu ameweka tauhidi la aqida. Tauhidi la aqida semaje? La taj'al ma'a Allahi ilahan akhara. Kabisa kabisa usije ukajaalia pamoja na Mwenyezi Mungu wa haki. Ma'a Allah, pamoja na Allah, usije ukajaalia ilahan akhara wenye kuabudiwa wengine. Ukifanya hivyo, fataq'uda madhmuman makhzula. Utakuja kukaa kitako pahala huko ukiwa madhmuman, mwenye kulaumiwa, unatukanwa, makhzula, tena umeachwa mkono, huna popote pa kutegemea. Ukija ukiteleza katika tauhidi ya aqida ndio umechangamia. Hii aya ni tauhidi ya aqida. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, tauhidi ni ibada. Na ndani ya tauhidi ya ibada nyuma kuna tauhidi ya aqida. Kweli tauhidi ya ibada imekuja pamoja na wabilwalidaini yasana. Hii tauhidul muamala, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika kutendeana mambo mema binadamu. Na wa mwanzo kabisa wanatakiwa kufanywa wema na binadamu ni baba yake mtu na mama yake mtu. Endapo wawili hawa wamevunjiwa heshima, wamedharauliwa, Mwenyezi Mungu hatopizama ibada yoyote ifanywayo na mja wake. Hilo lieleke wazi, isipokuwa hao wazee kama watakuwa wako njia ya batil na wanamlazimisha mtoto wao afuate wao katika njia ya batil, hapo tu ndio pahala Mwenyezi Mungu amesema wa injahadaka, kama watakulazimisha wazazi wako wawili, litushirika bi ili unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, na jambo ambalo huna ilmu nalo, fala tutuihuma, ama kwa hapo usiwati. Ama hapa ndo itabidi ukamate ile ile tauhidi ya ibada ndani yake, ikiwa inaachiliwa mbali jambo hilo la kuwatii wazazi wawili, kama watakulazimisha unishirikishe mimi. Hapo ndio pahala pekee mtu atawaasi wazazi wawili. Inna Sa'd ibn Abi Waqqas وهو خال رسول الله سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة موجة كتك وتكومي أمبا وبشري وطيب ونمتومي وكي وحاي ونيو هجاف بدو السليم سعد بن أبي وقاص أكي ونمتو تومك كومي مماك كفتح باري na mama yake akimpenda sana mwanawe, na yeye Saadi mtoto mtu akimpenda sana mama yake vile vile. Mama mtu akapata habari kwa mwanawe kasilimu, akamwita Saadi. Saadi alitikia haraka kwa mwanawe na kwa mama yake, akaitikia kwa haraka, na alipofika akamwambia labbaika ya ummahu, nimekuitika mama, nini shida yako? Akamwambia shida yangu umeniudhi. Nimekuudhi mama? Nimekuudhi nini? Umeniudhi, nimesikia umeshamfata huyu aliyokuja na jambo baya kabisa katika nchi yetu, kwa kuwafarikisha mtu na mwanawe, mtu na ahali yake, mtu na waliomkhusu, kwa kuleta jambo baya kabisa la kutaka aabudiwe asiyeonekana, na tena mmoja peke yake, na wangu wote wao hawana maana. Umeniudhi Saadi. Akamwambia mama, usiudhike, Muhammad ametumwa na Mola wake. Muhammad hakutangaza mwenyewe. Muhammad amekuja na jambo jema lenye maslahi na viumbe. Mama yake Saadi akamwambia, sitaki kusikia hilo mimi, nikitakacho mwanangu achana naye Muhammad mara moja tu, urejee katika itikadi ya wazee wako. Saadi akamwambia mama yake, kwa hilo mama litakuwa gumu kwangu. Akamwambia Saadi, sikiliza, kama hutarejea katika mila za wazee wako, basi mimi kuanzia leo ninaacha kula chakula, ninaacha sili mpaka mauti yanitoe roho. Saadi alimjibu mamake, akamwambia mama, kwa suala la kujizuilia kula, kwa sababu mimi mwanao nirejee ukafirini, kwa hili mama alipopatikana, sahau hilo, na katika kujizuilia kula mwisho wake utakufa, na mimi nitakuangalia nafsi zako zinavyotoka. Kama ungelikuwa na nafsi 100 ningezitizama moja baada ya moja mpaka zikamalizika zote, na mimi sitorejea katika jambo hilo. Mama mtu kaanza kujizuilia kula. Saad ibn Abi Waqqas kaondoka kwa mamake akiwa kukasika sana, kenda kwa Mtume. Anafika tu kwa Mtume, Mwenyezi Mungu, Mtume anamuuliza, Saadi, umefanya nini kwa mama yako nyumbani? Kabla hajaanza kusema kitu, Saadi kashtuka sana, kwamba labda Mwenyezi Mungu amemkasirikia kumuudhi mama yake kutokumwitikia kwa jambo lile. Akajibu Saadi, sikumwambia kitu, sio kilichotokezea. Kimetokezea kitu ambacho mimi sikuweza kumfuata mamangu, kataka niache kumamini Mwenyezi Mungu mmoja, anirejee tena katika mambo ya ushirikina. Basi pale pale Mtume ndipo alipomsomea aya za Qur'ani, ndani yake yanakuja maneno wa inja hadaka, na iwapo watakulazimisha baba na mama litushirika bi, ili nishirikishe mimi ma laisa laka bihi ilmu, na jambo ambalo huna ilmu nalo, fala tutuihuma, hapa tu ndio nakufungulia mlango mja wangu, pita njia nyeupe, usiwatii. Liannahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, kwa sababu hakuna nafasi ya kumtii aliyeumba katika jambo la kumaasi muumbaji. Na mambo mema binadamu, na wa mwanzo anastahili kutendewa mema ni baba na mama. Faman kana yarju liqa'a rabbih, lakini pamoja na baba na mama kuwekwa katika tauhidi la ibada, kwa wao kuwatii tauhidi la muamala, pamoja na hayo, faman kana yarju liqa'a rabbih, kwa yule ambaye anataraji mkutano na Mola wake, falyamal amalan saliha, na atende kitendo chema. Na wakati anatenda kitendo chema, wala yushrik, atahadhari asijakashirikisha biibadati rabbihi, kwa ibada ya mola wake, ahadan, na yoyote yule, yoyote asijakamweka na Mwenyezi Mungu pamoja. Hiyo ni aya ambayo vile vile patikana katika suratul kahfi kwenye aya nambari 110, yani aya ya mwisho ya sura hiyo. Inna sahabiyya aljalil, hakika ya sahaba mtukufu, Aba Dharrin, Sayyidna Abu Dharr al-Ghifari alayhi ridwanullah, juu yake zimiminike radha Mwenyezi Mungu, katika kufafanua zaidi hii tauhidi la ibada, ambapo Mwenyezi Mungu ametoa mwanya akaufungua mlango kwa kiumbe, hata baba yake na mama yake asiwatii katika jambo la kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Pana mfano mkubwa sana ulitokezea, aliuona dhahir shahir Abi Dharr al-Ghifari. Abi Dharr al-Ghifari kana kabla al-Islami yaabudu sanaman, alikuwa yeye kabla ya kusilimu kwake akiabudia masanamu. Sanamu lake kubwa alikuwa nalo min khashabin, la bao limechongwa. Faramallah hodari, amechonga sanamu la bao, katumia mjiti. Abi Dharr al-Ghifari kapenda sana sanamu lile, kalinunua, kalichukua nyumbani. Akiamka mapema asubuhi, anatoka machozi, analia mbele ya sanamu hilo, na ikimshika haja yote ile, anakwenda kupiga magoti na kusujudu pale na kuomba pale. Halali usiku mpaka ende akaage kwenye sanamu lile. Na wakati kuondoka mbele ya sanamu hilo, hawezi kulipa mgongo, anaogopa lisimdhuru. Arejea al-Qahqara kinyume nyume, asiakamkera bwana mkubwa. Na hii ndiyo hali washirikina wote kwa hakika, utiifu wao wanatii zaidi kwa mambo yao kuliko Mwenyezi Mungu. Siku moja Aba Dharr al-Ghifari wajaa dhaka yaumin liyarkaa amama sanamihi, ikaja ile siku ambayo Mwenyezi Mungu anataka kumuonyesha ukweli na uhakika wa jambo analolifanya, tauhidi la ibada. Ikaja katika siku amefika Abu Dharr kwenye sanamu lake la bao, anakusudia pale kusukurukuu mbele sanamu lake, kutoa heshima yake, anainama kwa heshima kubwa mbele ya bao. Jiti hilo halisemi, halicheki, halendi, halirudi, halina mikono ya kunyoshea kwamba kama atakataa kufanya ibada, kwamba labda atamfanyia uchapo kumpiga, mikono haendi popote. Na kama ataamua kulitoroka, halitochapua miguu sana mlile likamfuata, basi ni woga mtu ajitia mwenyewe tu, kiasi cha kudhuru akili yake tu mtu, basi haifanye kwamba haina maana akili ile. Abu Dharr al-Ghifari kaja siku moja ili arukuu mbele sanamu lake lile. Fawajada sanama, alipofika kalikuta sanamu, yataqataru minhu qataratul ma, linatoja sanamu matone ya maji yanaanguka ndo ndo ndo. Na kwa pahala alipoliweka sanamu lake, Abu Dharr anahakika kwamba hapa roi, hapa vuji, kaliweka pahala mazuri sana. Lakini mbona bwana mkubwa anatoja maji? Isiyekuwa analia huyu, mimi muda mrefu janiona, kanafadhilikia nini? Anatoja maji sanamu. Man alladhi sabba al-ma'a 'ala al-ilahi al-ma'bud, suala linakwenda sasa. Lakini machozi yake ni makavu, mbona halii? maji yatoka wapi haya? Man alladhi sabba al-ma'a, lakini yale maji yanaonekana kama kuongezeka. Nani kama mina maji? Ala al-ilahi, yule mwabudiwa, al-ma'bud. Hara Abu Dharr, hapa alienewa Abu Dharr. Fi amri al-ma'i, katika jambo la maji, yametoka wapi na hapa huji? Na wala nje hakuna alama ya mvua kunyesha. Wa idha bihi, lakini katika kupekua pekua kwake, panda juu shuka chini, wapi wapi maji yametoka? Na nani huyu aliyokuwa hana adabu kama mimi na maji kwa huyu bwana mkubwa? Katika pekua pekua kwake, wa idha bihi yajidu fa'ala baini, tahamaki anakuta mabweha wawili ya tufani wanazunguka pale, mmoja bweha dume, mmoja jike, watafutana pale. Wanazunguka haula sanami, pambizoni mwa sanamu, utadhania binadamu anatofu al-Kaaba. Maana alikuwa jike na dume, wanabweha chini ya Mungu wa watu, wanatafutana kimatamanio. Abu Dharr akatazama, akavunjika moyo sana. Faalima, akatambua, annahuma, mabweha wale wawili, bala ala sanamin, wamekojoa ya sanamu lake. Hakuna hivi wala hivi. Hayo mambo sasa. Suala sasa linakwenda kubwa kujiuliza Abu Dharr, huyu namtegemea kunitengenezea mambo yangu, namheshimu, uwezo wake leo mimi naoneshwa kwamba hana uwezo kitu, ameshinda mambo ya hawa, namkojolea hivi mkojo waturuzika na kama hivi. Ama hapa leo makubwa sana haya leo. Fawakafa Abu Dharr amama sanamihi, akasimama Abu Dharr mbele sanamu lake, yakulu, huku anasema, rabbun, hivyo kweli mola mlezi, yabulu saala baini biraasihi, wataweza kumkojolea mabweha wawili kisu ni kwake? Rabbun, aha, laqad dhalla man balat alaihi as-sa'alib, amedhalilika aliyekojolewa na mabweha, amedhalilika kuanzia leo, hanifai Mungu huyu. Na moja kwa moja akakata, bari'tu min al-asnami fil ardhi kulliha, mimi najitenga leo na masanamu kwenye ardhi yote, sina haja ya la mjiki wala la dhahabu, wote watakuwa babu moja kwa moja masanamu hao. Wa amantu billahi alladhi huwa ghalibun, na mimi sasa namwamini Mwenyezi Mungu mmoja ambaye yeye ndiye mshindi, hatoweza kufanyiwa ufidhuli kama huu, kurushiwa najisi na bwewa kama hawa, nataka kumwamini Mwenyezi Mungu sasa moja kwa moja. Hadha huwa tauhidul ibada, hii ndiyo hoja nani ya Uislamu. Waislamu walichokiamini bwana, wameamini kitu kizito pala pakubwa. Kwa maana yoyote asiyekuwa Allah atakuwa na kasoro, hawezi kujikamilishia mambo yake yeye mwenyewe, wachilia mbali kumshughulikia anayemwabudu yeye mwenyewe. Kujilinda asidhuriwe hawezi, na kama kuna haja mbalimbali hawezi kuzipata. Labda wale ambao wanamwabudu ndio watofikiria kwamba hapa Mungu hapa itabidi tufanye kazi ya ziada hapa, maana hapa kichakani hapaingiliki, tutakujaje hapa kwenye mizimu kuweka nadhiri na hivi na hivi, na hapa pitiki. Miba ya mikongoshari imetanda, upupu ukwaji umezunguka, na chage weni chini katika miguu kinazonga miguu, hakuendeki pahala, na kuna miba ya mikate imezunguka pale pahala, na huenda ikawa majoka vile vile kwa pale pale wanazivizia kipitacho wamekiandama. Sasa yule mwenye kuabudu ndio ikamjia fikra, watu wakija hapa kwa ibada zao tu watengenezeeni hapa pahala pangiliki. Wanaamua binadamu kuchukua mapanga na zana mbalimbali kupatengeneza pale pahala pale kwa pangiliki. Mungu yuko pale miaka na miaka, hakufikiria hata usafi wake, maana hajiwezi. Hapa ndipo alipopaona Abu Dharr al-Ghifari ya kwamba rabbun yabulu sa'la baini bi ra'sihi laqad dhalla man balat 'alayhi sa'alib barithu min al-asnam fi al-ardh kulliha wa amantu billahi alladhi huwa ghalibun wa bil walidaini ihsana. Angalia uzuri muislamu katika hizi aya zilizozunguka hapa kwenye sura ya Bani Israil. Na ukipataka pala hapo ni aya 22 na 23. Aya ya 22 imeanza na tauhid al-aqida, la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fatakuuda madhmuman makhdhula. Pengine kila siku unasoma na kupita kama rocket, liko hujaona pale pale pale kitu gani. Baada ya 22 aya 23, waqadha rabbuka, ni silsila iliyokamatana ambayo imeshonana barabara, na amehukumu Mola wako Allah ta'budu, kwa maana ni viumbe msimwabudu mwingine ila iyyahu, ila yeye Mwenyezi Mungu mmoja. Na baada ya tauhidi ya ibada ikafuatia tauhidi almuamala wa bil walidaini sana, ndani aya moja imeshonwa pamoja na tauhidi ya ibada, tauhidi almuamala imeingia pale pale. Kwa maana hiyo akikoroga mtu tauhidi yoyote katika tatu hizo, kuanzia ile ya manzu tauhidi alaqida la tad'al ma'a Allahi ilahan akhara fatakuuda madhmuman makhdhula, yoyote tumfanya pamoja na Mwenyezi Mungu ukamfanya ni kuabudiwa, ikiwa ni Isa, ikiwa ni Uzairi, ikiwa ni Abdul Qadir Jilani, ikiwa ni Ali ibn Abi Talib, ikiwa mwanashungi, ikiwa sultani panga, yoyote ukimweka pale na Mwenyezi Mungu pamoja, ujue fatakuuda madhmuman makhdhula, utakuja katika kwa pahala mnyonge umechutama, ni mwenye kulaumiwa tena mwenye kuachwa mkono, huna cha kukokota kimoja, ila maisha yako yatakuwa finari jahannama. Tauhidu al-aqida. Na katika tauhidi ya ibada, waqadha rabbuka alla ta'budu, mbali kuitakidi na matendo yako ya ibada mje, Mola wako amehukumu ya kama msimwabudie mwingine ila iyahu. Na ndani ya tauhidi ya ibada usidhanie kwamba ushamaliza ibada zako, bado hujesha, kuna jengine, wa bil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili lazima kufanyiwa wema. Hapo kama umefika juu yake, basi naam, tegemea sala zako zina uzito mkubwa, tegemea utamkuta Mola wako huwa radhi na anka, amekuridhia wewe. Na yote hayo ni katika mambo mazito na ni magumu kwa kiumbe, kuanzia tauhidi la aqida kuelekea kwa tauhidi la ibada na kwenda katika tauhidi la muamala, yote ni magumu mazito. Akipata mtu mawili, moja linamponyoka linakuwa zito, mara anateleza, anakuja kupambana na wazee wake. Sasa mara anaanza kukhalifu amri, mara toa maneno ya ufidhuli, mara ajiona kakerwa sana, ilhali ya kuwa wazee wake pengine wanamtakia mema, wanajitahidi kumlea, hawatopenda mtoto wao aharibikiwe, apotoke, wanajitahidi. Yeye ataona kwamba wanampeleka pabaya, wanamchelewesha, wanamzuilia maendeleo yake, raha yake, starehe yake, hata aifanye ibada gani, Mwenyezi Mungu haikubali. Kwa sababu gani? Kwa sababu amevunja tauhidi almuamala. Tauhidi mbitatu hizi lazima zikae pamoja zote, almuamala walibada walitiqad. Falihsanu ila alwalidaini wajibun, jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili ni wajibu, lazima. Wanaharu alwalidaini kabira, na kuwakaripia wazazi wawili ni katika ovu kubwa miongoni mwa akbar kabair. Naharuhuma kabira, Naru lwalidaini kabira, kuwakaripia wazazi wawili ni katika ovu kubwa sana. Wa huququ lwalidaini kabira, na kuwaasi vile vile baba na mama ni katika kosa kabira kubwa mno. Manzilatuha, daraja yake kosa hilo, baada shirki billahi, linakaa pahala gani? Baada tu ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu inafuatia tauhidi almuamala baina ya babake mtoto na mamake. Hiyo ndiyo manzil ya baba na mama. Huququ lwalidaini kabira, nahru lwalidaini kabira, manzilatuha, daraja yake ovu hili, baada shirki billahi, linakaa ovu hili mara tu baada ya shirki billahi, linakaa hilo. Mwenyezi Mungu aliendelea mbele katika tauhidi hiyo ya muamala, akasema imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma, endapo itakufikilia wewe mja wa Mwenyezi Mungu, imma yablughanna indaka, endapo watafikilia kwako wewe mtoto, ahaduhuma alkibara ahaduhuma, ukubwa wa mmoja wao, aidha mama au baba, wakakuta wahai, wakakuta wewe uko hai na wao umri wao umekuwa mkubwa, maskini nguvu zao zimewatoka sasa, akili zao zinaelekea pala pengine. Sasa walipokuwa wazima hawakuwa kifanya ambayo wanafanya sasa hivi, kitu fikiri hivyo hilo. Walipokuwa wazima na nguvu zao na mambo yao, hawakuwa wakikulazimisha ukaikitako pahala usiondoke, njoo unawishe untawazishe. Walipokuwa wanajiweza hawakutaka mambo hayo, lakini sasa mambo yamebidi, si khiari yao, wametezwa nguvu na mola wao. Mola wao kawaambia, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin, mimi nimemuumba mwanadamu katika uzuri wa mtengenezo, lakini thumma radadinahu, kisha tunamrejesha, asfala safilina, kuwa chini kuliko walio chini. Anarejea tena chini kabisa, anaanza katika ile asili aliondokea binadamu ya kukaa kitako, kutambaa na mpaka kusema, anarejea kuwajui tena kama mwanzo, na meno kumtoka tena kama zamani, kinywa kitupu chote. Sasa hawezi hata kutafuna chochote, anahitaji sasa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfanya kuwa ni mwanawe, na hujafanywa kuwa wewe ni mtoto fulani, ila ligharadhi ma, kwa lengo maalum, na lihikmati mbaligha, na kwa hikma iliyokwenda mbali mno, wewe umechaguliwa na mola wako kuwa ni mzee, ni mtoto wa mzee fulani. Na kama Mwenyezi Mungu angetaka angekufanya wewe ni mtoto wa gorila, mtoto wa nyani, kwani ingemshinda nini? Angetaka angekufanya wewe mtoto wa simba mwituni, ndio tu basi, kawa wewe mambo yako mwituni mwituni, lakini kataka uwe ni mtoto katika bani Adam, na familia yako itokane na watu kadhaa, ukipenda usipende, umedharau umewatukuza, haidhuru, anakuja kazini kwako anataka msaada, unaona haya na huwezi kujintroduce kwa watu kwamba babangu huyo, babangu huyo, mamangu huyo, unaogopa kwa ile hali alionayo, mavazi alionayo, kutokuwa na elimu aliko nako. Mwenyezi Mungu yote anayajua hayo, na ndipo akatia maneno kwenye kitabu chake ambayo kaifunga tauhidi katika sehemu zote hizo, kuanzia tauhidi la aqida wal ibada wal muamala. Ikikosekana tu moja katika hizo, kisha ingia mashakani binadamu kwamba ametia maudhi kwa Mwenyezi Mungu, na sasa ibada zake ziko katika matatizo makubwa. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma, endapo watafikilia mbele yako wewe ukubwa wa mmoja wao wawili hawa, au kilahuma, au kabahatika wote wawili wamekukuta wahai, upo duniani, Mwenyezi Mungu amependa wasiadhirike kwamba wewe upo, na hali yao sasa imekuwa watu wazima sana na wewe upo, basi agizo la Mwenyezi Mungu ili ibada zako zikubaliwe ni kwamba usije ukafanya makosa ya kukesha kwenye kuniasi mimi katika jambo la babako na mamako. Na hii ni shurti ya tatu katika sharti za kukubaliwa sala, miongoni mwa sharti tano. Syarat yang satu, walam yabit musirran ala ma'asiyati. Asija kakesha mchukucha kwa kajambu kuna simimi. Utajiuliza hapa kwa nimi ninavuta bangi, kwa nimi ninalewa. Utajiona pengine humo katika mabao siku wewe, humo katika mambo mengine mbalimbali. Uko kwako na mkeo, utajiona hapa sio mimi nuzumumzu hapa, sio mimi huyu. Hapana. Hayo mambo kwa hakika ni maneno jawami ya ilkelim. Ni maneno mafupi yana maana ndefu. Hasa mtoto mwanamme anapoingia katika ukubwa wa shughuli za ndoa akaoa mke, hapo ni pala mara nyingi panakuwa ni katika mtihani mkubwa. Mara wazazi wawili wanakuja kudharaulika na anatukuzwa yule mtoto mwanamke. Na kwa upande wa mtoto mwanamke naye vile vile, anapoingia katika masuala ya kuolewa, mara anadharau kule anakotoka alikozaliwa, anawaondoshea hadhi wazazi wawili. Anamwona yule mume kwa kuwa ana uwezo mkubwa, kwa kuwa anamfurahisha na kumpa litakalo, baba yake na mama yake sasa wamekuwa hawana lao jambo. Hapa pahala ni katika sharti ya kukubaliwa ile swala. Nini maana ya kupitisha usiku kucha katika jambo la kuniasi mimi? Maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu ni namna nyingi. Hapa twalizungumza katika akbar kabair, kubwa katika makubwa. Pengine mtu atakuwa kaokoka, hayuko katika balaa lolote la kidunia, lakini liko balaa moja, tabu kuliepuka mtu, balaa la mtihani wa babake na mamake. Tabu sana, tabu sana. Kule mama mtu siku kucha apate usingizi kwa neno aliopewa na mwanawe, kucha hapalaliki. Na mtoto mtu raha mustarehe na mkewe, anapepewa na maesi nyumbani, na yuko katika luxury zake, masofa ya fahari, na anaangalia cable katika channel hii na hii, mamake halali kucha, kamwambia neno moja dogo tu, hapo inakuwa nini manake? Yabit musirran ala ma'asiyati, anakesha katika kuendelea na kuniasi mimi. Kwa maana mama yake na baba yake hana furaha. Sasa atasimama vipi kwenye kiamu laili nimkubalie nimpokee? Vipi atakwenda kufajiri msikitini aswali ili nimkubalie nimpokee? Haiwezekani kabisa, mpaka apatengeneze pala pale. Imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma au kilahuma au wote wawili, basi agizo la Mwenyezi Mungu, fala takul lahuma uffin, usije ukatamka kwa wao hata neno dogo. Uffi ndo neno la mwisho ndani ya Qur'ani, yani mguno. Yani kama hiyo, ebanae baba yako na mama yako wali, lakini wamesababisha kuja duniani. Lugha anatumia mtu za kileo, na ili dingi nalo dingi, ili kisha mfanya kuwa dingi. Sasa lugha za kitepetepe za mitaani, heshi heshi, kashaanza. Paangalie sana pala hapo, utakuja kujikuta mbele ya Mola wako umekabil na Mola wako amekuwa ghadbanun alaika, ameghadhibika na wewe sana. Wa adhanu al-isha'i bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Wakati huo usiseme kuambia wili hao hata neno dogo la kuonesha umekasirika. يقول حبيب الله محمد انا اسمع كيبنز جا منزيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان هناك كلمه لايتها كما انجلكو ليكو ننو اقل ليكو تشيني زايدي دوغو زايدي من كلمه اوف كوليكو تمكو الاوف كما ليكو تشيني yake زايدي لقالها الله. Mtume anasema Mwenyezi Mungu angelitumia, lakini hakuna neno lingine zaidi. Wala tanharuma, na wala usiwakaripie kujifanya wewe sasa ndo mbabe mjuaji, unajua sana kusema. Huu ni wakati wako sasa kujifanya mpumbavu wa mwisho mbele ya wawili hao. japokuwa unajiona kwamba si huna makosa, kubali makosa, waridhishe na usiinue kauli yoyote wanapogomba wakahamaki mateseni mpaka malize, huku unamwomba Mwenyezi Mungu afrigh alayya sabran, Mwenyezi Mungu mwana wangu ni miminie uvumilivu kwa mtihani huu mpaka nihitimishane nao kwa salama. Maana katika mtihani mmoja mkubwa huo, mkubwa sana huo, mkubwa sana kabisa, isipokuwa katika pahala takumkufuru Mwenyezi Mungu, hata akitishia radhi hazipandi, radhi nazo Mwenyezi Mungu mwenyewe. Saad ibn Abi Waqqas baada ya kuambiwa na mtume na kusomewa aya ile, aliinua mikono juu akashukuru kwamba oh, kumbe nimepata, nikifikiri nishaingia katika matatizo makubwa. Akamuomba mtume wa Mungu, ij'alni mujabad da'wa, ya Rasulullah, nifanye mimi niwe mwenye kujibiwa dua zangu. Sasa nataka niombe kwa Mwenyezi Mungu mpaka mama yangu pia na yeye vile vile aitambue haki niliyotambua mimi. Na hiyo ndio kazi yako wewe mtoto, kuomba dua kwa wazee wako. Waghfir lahuma janaha dhulli min arrahma, inamisha bawa la unyonge katika kuona huruma kwa wao, na daima tangu wako hai mpaka wamekondoka duniani. Wakul, wewe ukisema rabbi rahmuhuma, mola wangu wa rahimu wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama walbatatabu kun liyamin kwa mdogo, hivi mimi ningeangukia wapi katika ulimwengu kama huu kama si wao kupitisha juhudi kubwa na wewe Mwenyezi Mungu kuwapa taufiki. Dunia hivi ndivyo ilivyo, watu wanaendeana, wanaume kwa wanaume, watu wanatumia madawa ya kulevya, alimadi dunia imejaa kila aina ya vurugu. Kama si wazazi wangu wawili kusimama imara kunipatia ilmu mimi ya dini na ya kunisaidia katika maisha yangu, kama si wao, pengine wamenisomesha kwa hali duni, hawana chochote, hawezi kulipa maskuli wakati huo, wakihangaika, wakisamehe chakula chao kwa sababu ya mie kusoma. Wewe walipe rabbi rahamhuma, kwa kuomba kwa Mwenyezi Mungu, rabbi rahamhuma, e mola wangu wa rehemu, wawili hawa kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Saad ibn Abi Waqqas akamwambia mtume, nijaalie na mimi niwe mujaba da'wa, mwenye kujibiwa dua zangu. Mtume akamwambia Saad, umeomba jambo kubwa sana, halipatikani kwa kusema tu. Atib matuamaka, kitengeneza kizuri chakula chako, yani kula halali, takun mujaba da'wa, utakuwa mwenye kujibiwa dua. Hivi hivi tu hupati kitu kama hicho. Domoni mwako umetia haramu, mkera Mwenyezi Mungu, umevaa haramu, unakunywa haramu, umelelewa katika haramu, anna yustajabu lidhalika, vipi utakubaliwa dua yako kwa namna kama hiyo? Ya Saad, atib matuamaka takun mujaba da'wa, tengeneza kizuri chakula chako, utakuwa ni mwenye kujibiwa dua zako. Lakini mtume akaomba kwa Mwenyezi Mungu Saad awe mujabu da'wa, na Saad alikuwa mujabu da'wa. Akaomba, ya Rabbi mula wangu na mama yangu vile vile, muonyeshe njia haki. Anarejea nyumbani kwa mama yake Saad, mama yake anamkuta hali nyingine, sio namna alivyomwacha. Anamkuta katika hali ambayo keshaanza kula, kaatilia mbali mgomo wake kula chakula, na anamuuliza, Muhammad, nitampata wapi saa hizi mimi? Saad akifikiri labda ataenda kumdhuru kwa zihamaki ambazo amkuta nazo nyuma, akaambia pana, nende nikatamke mbele yake shahada mbili, Mwenyezi Mungu ameshaukunjua moyo wangu, sasa mnaona njia haki mbele yangu. Ni dua ya mwanawe Saad aliyoomba. Na wewe usivunjike moyo, hata kama unamwona mzee wako kabla gani, kila ukiswali ndani ya sijida tumia maneno ya kumwombea babako, mamako, amsafishe, mtengeneze. Hutopenda kabisa wewe hapa duniani kumwona anaingia katika njia mbaya, na hutopenda akhira vile vile kwenda kumwona anaruka akikaa katika jahannam na wewe uko pala pengine, hutaweza kustahimili. Wala tanharhuma, na wala usakara pia wali hao. Inna rajulan, kuna bwana mmoja, kana yukrimu ummahu, alikuwa akimkirimu mama yake, yukaddimu laha taamaha, ndiye yendo mtoto akimtangulizia chakula chake kumpelekea mama. Mtu ana wasiwasi binafsihi, anaingia mwenyewe katika uwanja kutekeleza hayo, hamtumi mtu. Wayaghsilu thiyabaha, mtoto wa kiume anakosha, anafua nguo zake mama yake. mama mtu hajapata hapo kuvaa nguo chafu kama kamajacho hata siku moja mwanao hii hajari kweli biadaihi, na anakosha kwa mikono yake. Kwa nini? Khashiyata an tataadha, kwa kuogopea mama yake asiyakapata maudhi hata kwa nguo iliyokuwa inanuka majasho. Lakini upande mwingine sasa, wakati anaogopea mama yake asiyakaudhika, na vile vile khashiyata alikuwa nayo uga mwingine, khashiyata an tataadha zaujatuhu, anayafanya yale huku anafanya kwa siri kwa uficho mkewe asiyakahamake, maana hapendi kumuona anamhudumia mwake. Kwa hivyo inabidi apenye penye kwa siri, avizie vizie mkewe, na baada aende akamfulie nguo kule, asije akaudhika mkewe, min khidmatiha, kutokana kumtumikia mama yake mzazi. Falamma mata, alipokufa huyu kijana, laqiya Allah, akakutana naye Mwenyezi Mungu, wa huwa alaihi ghadban, huku akiwa amekasirika sana Mwenyezi Mungu. Hayo mambo